Book 2 55 55 55 العمل arbeta arbeta ما هي وظيفتك؟ Vad har ni för yrke? Vad har ni för yrke? وظيفه زوجي طبيب. Min man är läkare till yrket. Min man är läkare till yrket. انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار. Jag arbetar deltid som sjuksköterska. Jag arbetar deltid som sjuksköterska. قريبا سنتقاعد. Snart får vi pension. Snart får vi pension. لكن الضرائب مرتفعة. Men skatterna är höga. Men skatterna är höga. والتأمين الصحي مكلف. Och sjukförsäkringen är hög. Och sjukförsäkringen är hög. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Vad vill du bli? Vad vill du bli? أريد أن أصبح مهندسا. Jag vill bli ingenjör. Jag vill bli ingenjör. أريد أن أدرس في الجامعة. Jag vill studera på universitet. Jag vill studera på universitetet. أنا طالب متدرب. Jag är praktikant. Jag är praktikant. لا أكسب الكثير. Jag tjänar inte mycket. Jag tjänar inte mycket. أنا أتدرب خارج البلد. Jag praktiserar utomlands. Jag praktiserar utomlands. هذا هو رئيسي في العمل. Det där är min chef. Det där är min chef. لدي زملاء لطفاء. Jag har trevliga kollegor. Jag har trevliga kollegor. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Vid lunchtid går vi alltid till personalrestaurangen. Vid lunchtid går vi alltid till personalrestaurangen. أبحث عن وظيفة. Jag söker en anställning. Jag söker en anställning. صار لي عام عاطل عن العمل. Jag har varit arbetslös i ett år. Jag har varit arbetslös i ett år. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. I det här landet finns det allt för många arbetslösa. I det här landet finns det allt för många arbetslösa. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.